39. Sure, Sure Zümer. Mekke'de nazil bolgan 75 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu kitap galip, hikmet bilen işkılgıcı Allah tarafından nazil kılınğandır. Sana biz bu kitabını haqiqatan haq bilan nazil qildik. Ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nazil qildik. Dinimni sherikdin va riyodan sof qilganing holda Allohga ibodat qilgan. Dedinglarki, sherikdin va riyodan sof din Allohga xosdir. Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir dedi. Alloh haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan yolg'onchini, Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchini hidoyat qilmaydi. Agar Alloh bola tutishni xohlasa edi, albatta mahluqot ichidan xohlaganini ixtiyor qiladi. Alloh bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Alloh osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Alloh kechini kunduzga kirgizdi va kunduzni kechiga kirgizdi. Allah kün bilen ayni bendilerinin menfaatige boysundurup verdi. Onlarının her biri muayyen vakit kiçe seyri kılıdı. Yani kıyamet kiçe öz okuda seyri kılıdı. Bilinler ki o Allah öz işi de galiptir. Bendilerinin günahlarını tolumu mağfiret kılgıcıdır. Allah sizlerini bir Adem'den yarattı. Andin onundan onun cübdini yarattı. Yani Havva'nı yarattı. Ve hayvanlardan sekizini sizler için yarattı. Allah sizlerini ananlarının karnında bir haletten yeni bir haletke terakki kıldırıp, yani abi meni, andın lehtikan, andın parça göç baskuşlarına bölüp, üç karangılık içi de yaratıdı. Yani, balı hemriyinin perdesi, betçidan ve anının korskudan ibaret, üç karangılık içi de yaratıdı. Yani şu Allah sizlerinin perverdikarınlardır. Padişahlık Allah'a hastır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Qandoq mo uningga ibodat qilishdan uningdan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsizlar. Sizlar kofir bo'lsanglar, Alloh sizlardan behojatdir. Alloh bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Alloh sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir günahkar adam başka birovning gunohini üstiga olmaydi. Her adam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Andin sizlar Parvardigoringizning dargohiga qaytsizlar. Alloh qilmishinglarni sizlarga aytib beradi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsanga berer ziyan zahmet yese, perverdigara yüzlengen halda, onunga dua kılıdı. Andin Allah, öz tarafıdan onunga nimet ata kılgan çağda, yani onun beşiği kelgen külpetini kötürüp etken çağda, Allah'a ziyan zahmetini kötürüp etiş doğruluk, ilgir kılgan duasını unutup getirdi. Başkalarını Allah'ın yoludan azdırış için, Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu pani dünyadan azgın vakit behriman bolgın. Sen çokum dozihilardın dursan. Allah'a şirik keltirgen adam yakşı mı? Ya ki ahiret azabından korkup, perverdigarının rahmetini ümit kılıp, kişinin saatlerini secde kılgan ve kıyamda turgan halda ibadet kılıp ötküzgen adam yakşı mı? Eytkin ki, bilidigallar bilen bilmeydigallar beraber bulandı. Fakat sağlam akıl eğileri ibret aladı. Eytkin ki, ey Allah'ın mümin bendileri, perverdigarınlığa takvadarlık kılınla. Bu dünyada yakşı iş kılgallar ahirette yakşılıkka erişidu. Yani cennetke erişidu. Allah'ın yeri kendur. Kufarlarının arasının şu yerge hicret kılınla. Fakat sevir kılgıçlarına Allah'ın ecri hesapsız berlidu. Eytkin ki, ben dinni şirikdin ve riyadın sap kılgan halda Allah'a ibadet kılışka buyuruldum. Hem bu ümmetnin işi de musulmanlarının evveli buluşka buyuruldum. Eytkin ki, eğer ben perverdigarımı asilik kılsam, şübihisiz ki büyük günün azabıdan korkumun. Yani Allah'ın emirge asilik kılsam, kıyamet günü onun beni cehennem otu bilen azaplaşıdın korkumun. Eytkin ki, dininle şeriktin ve riyadın sapkılan halda Allah'a ibadet kılımın. Siler Allah'tan başka halıgınlarla ibadet kılınla. Eytkin ki, kıyamet günü özlerini ve ailesidikilerini ziyan tartkıçılar kattık ziyan tartkıçılardır. Bilinler ki en şu rüşen ziyandır. Onlar ne üstüdün mü? Kat mı kat ot. Astıdın mı? Kat mı kat ot oruvalıdı. Şu kattık azap eden Allah bendilerini korktudu. Ey bendilerim! Azabımdan korkunla. Şeytanga ve butlarga çokunuştuğun jirak bolgallarga. Allah'ka ve onun ibadetiki kayıtkallarga cennet bilen hoş haber berledi. Sözgü kulak silip onun en yaksığı ergişidigallarga hoş haber bergin. Yani takvadar bendelerimge hoş haber bergin. Eni şular Allah hidayet kılgan kişilerdir. Eni şular sağlam akıl egilirdir. Kimge azap verisi tegişlik bolsa, o çokun dozakı kirdi. Sen dozaktaki ademini kutkuza alamsan. Lekin dünyada perverdigardın korkalla, cennette kavet mi kavet ali imaretlerden behriman buludu. Ularının astıdın üstanlar yakıp durudu. Bu Allah'ın vədisidir. Allah vədisige xilaplık kılmaydı. Sen bilmemsen ki, Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Andin onu yerge sündürüp, bulakını peyda kıladı. Andin Allah onun bilen rengi xilma-xil ziraatlarını ündürdü. Andin o kuruydu. Onun sargıyıp ketkenliğini göresen. Andin Allah onu şah şumbağa aylandırdı. Onun da hakikaten akıla egeleri üçün Allah'ın kudretini körüstüdüğün ibret ba. Allah köksünü İslam üçün ken kılgan. Perverdigarının nur üstüde bolgan Adem, dili kur Adem bilen okşaş mı? Allah'ın zikrini terk etkenlikten dilleri ketip ketkenlerge vay. Eni şular rüşen gümrahlıktadır. Allah sözlerinin en çıraylıkı bulan Kur'an'ı nazil kıldı. Pasahette, balagette onun bazısı bazısıga uxşap ketidi. Vaz nasihatler, ahkamlar ve kıssalar onun da tekrarlanadı. Kur'an'daki azap ayetleri tilavet kılınan çağda Pərvərdigardın qorqulğan kişilərinin bədəlləri titrəydi. Andin Allahın zikri üçün, yəni Allahın rəhməti və məğfirətigə dair ayətlər tilavət qılınğan çağda onların bədəlləri və dilləri yumşab aram tapıdı. Ən şu Quran Allahın hidayətidir ki, onun bilən Allah xalğan adəmni hidayət qılıdı. Allah azdırğan adəmgə heç hidayət qılğıcı bolmaydı. Qiyamət günü qatdıq azabını yüzü bilən müdafə qılırğan adəm azabqı duçar bolmaydıqan adəm bilən oxşaşmı? Zalimlarga, yəni kafirlarga qılğın günahlarınlarının cazasını tetinla delid. Onlardan ilgiri ötken ümmətlər peyğəmbərlərini inkar qıldı. Oylamağan yerden onlarga azab geldi. Allah onlarga bu dünyada xarlıqnın təmini tetitdi. Ahiretnin azabı teximi büyüktür. Onlar ahiretnin azabını bilse idi, peyğəmbərlərini inkar qılmaydı. Biz kişilərini vəz nəsihət olsun deyip bu Qur'an'da onlarga türlük misallarını bayan qıldıq. Qur'an ərəbçidir, əgirlikdən xalidir. Ümid ki, onlar Qur'an'ın mənisini düşünüb, küfürdən saqlanğay. Allah sizlərgə mundaq bir misalını kəltirdi. Bir qul bolub, onunğa işqi silişini talışıdığan nurğun xojayilla iqdarçılıq qıladı. Birisi bu işqa, birisi o işqi buyuruydu. O, kimni razı qilishni bilelmeyi qaladı. Yani bir qul bolub, o bir adamgile xastur. Bu işki qul baravar mı? Yani onlarının əhvali baravar mı? Cimi həmdü sana Allah'a xastur. Belki onlarının tolisi bilmeydi. Yani o müşriklerinin tolisi bilmeydi. Sen hakikaten ölüsün. Onlar mı hakikaten ölüdü? Andın kiyin siler kıyamet günü perverdigarınlarının dergahıda bir-birinler bilen dava kılışsılar. Allah'a yalganını çaplıgan, nazil bolgan rast sözünü, yani Kur'an'ı inkar kılgan adendin mi? Zalim kişi var mı? Cehennemde kafirlarga orun yok mu? Rast sözünü ilip kelgen kişi, yani Kur'an'ı ilip kelgen kişi ve onu itiraf kılgan kişiler eniş olar takvadarlardır. Onlar perverdigarının dergahı da özleri halıgan nerslerden behraman bulur. Eniş o yakşı iş kılgıçlarının mukapatıdır. Allah onlarının en yaman emellerini yok çıkırdı. Onlarga kılgan en yakşı emelleri boyunca savab verirdi. Allah bendisige yeterlik emes mu? Yani Muhammed aleyhisselamını kovdaşka ve onunla yardım verişke yeterlik emes mu? Onlar seni Allah'tan başka mabutlar bilen korktudu. Allah gümrah kılgan Adem'ni hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. Allah hidayet kılgan Adem'ni hiç azdırgıcı bulmaydı. Allah galip düşmelerini cazalıgıcı emez mi? Eğer onlardan asmalarını ve zeminini kim yaratkan der sorusan, şübihisiz ki onlar Allah yaratkan deydi. Eytkin ki, eğer Allah bana birer ziyan zahmet yetküzüşünü irade kılsa, onu depi kılışka, ya Allah bana rahmet kılışını irade kılsa, onu tosu kılışka, Allah'tan başka siler ibadet kılavatkan mabutlar kadir bulalamdı. Bana eyt berin laço, eytkin ki, Allah bana küfayıdır. Tevekkül kılgıcılar onunla tevekkül kılsın. Yani hemme işini Allah'a tapşırsın. Eytkin ki, ey kavmim, Sizler öz halınla boyunca işlenle. Ben mi öz halım boyunca işleymen. Sizler uzunga kalmayı harlıgıca azapının kimgi kilidi kallıkını, mengülük azapının kimgi çüdü kallıkını bilisle. Şübihisiz ki biz sana kitabını insanlar için hak bilen nazil kıldık. Kim ki hidayet tapırken özü için hidayet tapkan bulut. Kim ki azıdırken özünün zihni için azgan bulut. Sen onlara hami emezsen. Yani onlarını imanı zorlaşka muhakkel emezsen. İnsanlar ölüdüğün çağlarda Allah onlarının canlarını alıdı. Ölmegenlerinin canlarını ufluğun çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılınğanının canlarını, yani ecli yetkenlerinin canlarını tutup kılıp, kalgallarının canlarını muayyen vaktiçe koyup birdi. Yani ecli yetkiçe koyup birdi. Bunun da fikri yürgüzülüğün kavim üçün Allah'ın kudretini körüstülüğün nurgun alametler var. Onlar fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup butlardın şapaetçilerini tuttu. Eğitim ki o şapaetçi kılınan butlar hiç nersiye kadir bulalmaydıgan ve hiç nersin sezmeydıgan tursumu onlarını şapaetçi tutamdı. Şapaetinin hemmesi Allah'ın ilketidir. Hiç adam Allah'ın iznisiz şapaet kılalmaydı. Asmalarının ve ziminin padişahlığı Allah'a hastır. Andin siler Allah'ın dergahına kaydırılırlar. Yalğız Allah tılgı ilinse ahiretki şenmeydiğallarının dilleri sıkılıp getirdim. Allah'tan başka mabutlar tilge elinse, onlar hoş bulup getirdi. Eytkin ki, ey asmalarını ve zeminini yaratkıcı, yoşurunu ve aşkarını bilgici Allah, sen bendilerinin arası da, onları ıhtılap kılışkan dersler üstüde hüküm çıkarsan. Eğer özdürgü zulüm kılgallarının egidarçılığı da, yer yüzdeki nerslerinin hemmisi, yani şunun dek bir hessi köp nersi bolulgan bolsa, kıyamet günüdeki kattık azap üçün onu pidiye bergen bolatdı. Onlarga Allah tarif edin, bu dünyadaki çağlarda oylap bakmagan azapla aşkara bulut. Onlarga onlarının dünyada kılgan yaman işleri aşkara bulut. Onlarının dünyadaki çağda Peygamberin davetini mezhar kılgallıklarının cezası üçün onlarını kattık azap uruvaladı. İnsanga berer musibet yesse bizgi dua kılıp iltica kılıdı. Andin onunga merhamet kılıp berer nimetinizni ata kılsak o bu nimet bana öz ilmimdin yani pezlimdin, emgikimdin, terişçallıkımdin ve rızık tepişinin yollarını bilgelikimden geldi deydi. İş o uylagandak emez. Belki o sınaktır. Yani nimet ata kılış bilen onu itaat kılamdı, asili kılamdı deyip sınaymış. Lekin onlarının tolusu bunu bilmeydi. Mundak sözünü onlardan ilgirgiler mi kılgan? Onlarının erişken mal mülükleri onlara es katmedi. Onlar dünyada kılgan yamallıklarının cezasını tarttı. Bunların işçideki zulüm kılgallar mı kılgan yamallıklarının cezasını tarttı. Onlar azabından kurtulamaydı. Onlar bilmemdi ki Allah sınaş yüzüsüdün halgan Adem'nin rızkını ken kılıdı. Halıgan Adem'nin rızkını tar kıladı. Şek şübihisiz ki bunun da iman yetkan kavm üçün nurgun alametler var. Ey Muhammed! Menin tilimden yetkin ki günahlarını kılıverip özlərge cinayət qılğan bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümidsizlənmə ola. Allah həqiqətən xalğan adamın cimi günahlarını məğfirət qıladı. Şübhəsiz ki, Allah nəhayəti məğfirət qılğıcıdır. Nəhayəti mehribandır. Sizlərge azab kilib, yardımge erişelmeginlardın burun, perverdigarınlar terepke kaytınla ve onunla iştahat kılınla. Sizler tuymağan halette, sizlerge azabının uçtumtut kilişidin ilgiri, sizlerge nazil kılıngan en güzel Kur'an'a ergişinla. Her kandak adem, Allah'ın taitidi kekküzüp koyullarımga hesret. Ben Allah'ın şeriyetini ve dinini meshur kılgıçlardan idim deb kalmaslık üçün. Ya ki Allah beni hidayet kılgan bulsa, hidayet depip elbette takvadarlardan bulattim deb kalmaslık üçün. Ya ki azabını körgen çağda, kaşke dünyaya kaytışımın bulsaydı, bu çağda Allah'a itaat kılıp, yakşılardan bular idim deb kalmaslık üçün, perverdigarına boysunsun. Doros, hakikaten sana menin nurgun ayetlerim geldi. Yani hidayetki sebep buluduğun Kur'an geldi. Sen onlarını inkar kıldın. Boyun tavlık kıldın. Sen kafirlerden buldun. Kıyamet günü Allah'ı yalganını çaplağanlarının yüzlerini kapkara görsün. Cehennemde mutekebbirlerge orun yok mu? Allah şirikten ve günahtın saklanıcılarını bəxtki eriştirdiğin yollar arkalık azabdın kutuldurdu. Onlara külpet yetmeydi. Onlar kaygırmaydı. Allah hemme nersini yaratkıcıdır. Hemme nersiye hamidir. Onlarını halıgınca tasarruf kıladı. Asmalarının ve zeminin hazinelerinin açkışları Allah'ın ilkididir. Allah'ın ayetlerini inkar kılganlar, eni şular ziyan tartkıcılardır. Ey Muhammed! Etkin ki, ey nadallar! Beni Allah'tan gayrige ibadet kılışka buyurum sile. Sana ve sendin ilgirki peygamberlerge, eğer sen Allah'ı şerik keltürsen, senin emilin elbette bekar bulup getirdin. Sen elbette ziyan tarıkçılardın bop kalasın. Belki yalğız Allah'a ibadet kılgın. Ve şükür kılgıçlardın bulgın deb vahiy kılındı. Onlar Allah'ını hakiki revişte tanımadı. Kıyamet günü zemin pütülley Allah'ın çangılıdı buludu. Asmalar Allah'ın on kolu da katlanıp durdu. Allah onlarının şirik keltirgen derslerden paktır ve üstündür. Yani o müşriklerinin şirik keltirgen derslerden paktır ve üstündür. Sürçülünğanda asmallardaki ve zemindeki Allah halıgandın başka mehlukatlarının hemmesi ölüdü. Andin ikinci kıtım sürçülünğanda Nagahan ular turup, nimigi buyurulduğallıklarına karab durudu. Mehşerga perverdigarının nuru bilen yoruydu. Namı emeller hazır kılınıdı. Peygamberler ve guvahçılar keltürlüdü. Ularının arısı da adil hüküm çıkarlıdı. Ularına zulüm kılınmaydı. Her ademge kılgın emelinin savabi toluk berlidi. Allah onlarının emellerini obdan beledir. Kafirler cehennemge top top olup heydilir. Onlar cehennemge yetip gelgende cehennemnin dervazları içilir. Cehennemnin başkoruğucu periştiler onlara aranlardın silerge perverdigarınlarının ayetlerini silerge ok berdiğen bugünkü uçuruşunun barlıqıdın agahlandırdığan peygamberler kelmigen mu deydi. Onlar, şundaq, peygamberler kelgen bizni agahlandırgan. Lekin azapqa duçar boluş hükmü, küfri ve kılmışları tüpeyledin kapırlarga tiyişlik boldi deydi. Onlarga cehennemnin darvazilirden kirinla. Cehennemde mengü kılınla. Mutakebbirlarının cayi nemi digen yaman deyildi. Perverdigarga takvadarlık kılgallar cennetke top top bulgan halda mağdurludu. Halbuki ular cennetke yetip gelgen çağda onun dervazları içilip bulgan buludu. Cennetke muhakkel periştiler ularga sizlerge amallık bolsun. Sizler günahlarının kirlerden pak buldunla. Cennetke kirinla. Onun da mengü kalınla deydi. Ular cennetke kirip orullaşkan çağda eydidi. Cimi hemdü sana Allah'a hastır ki, o bizge kılgan vədisini işge aşırdı. Cennetnin zeminiğe bizni varis kıldı. Cennette özümüz halıgan caydı türümüz. Kişilik güçlerinin əciri, yani cennet, nemi digen yaxşı. Periştlerinin perverdigarığa təsbih etkan, hem de etkan halda, erişinin çöğürüsünü orab turgallıkını körüsün. Onlarının arası da hakkani hüküm çıkırladı. Müminler cennetke kirdi. Kafirler dozak kirdi. Cini hemdü sana alimlerinin perverdigari Allah'a hastur değildi.